Hey, sorry, but this isn't working out anymore. Take care. Johnny, Johnny, tu gera sang mila, te saadi parwa, na kari tu jara. ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾੜਿਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮਹਿਕਾ ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ना करी तू जरा जानी जानी जानी ना जानी जानी जानी जानी असी माड़े हाँ जा चंगे साडा रब जान दे रब जाने दे किने कीता ए दागा ओ सब जान दे सब जाने दे तू मैं दिला जा कर पूरे चा ते साडी परवा ना करी तू जरा जानी जा जानी जा जानी जा अज बने गैर की बनी बने गैर की बनी तेरा चंद रस रहे अज हो गया गरीब लखदा तू कीता कखदा ते साडी